I feel right now. Killer Remix. Avem dedicații 0722 20 60 20. Mamă, și câte dedicații a venit până acum. De la Apatie din Vaslui pentru cea mai bună prietenă, cu mesajul: în sfârșit aud și eu că vei fi mamă. Felicitări, felicitări, așa da. Așa să fie. Hello, hello, băieții mei. De ieri a mai apărut un fan Kiss FM, adică Mama este o premieră plăcută. Să fie pentru ea, Andra Telefon. Dacă aveți în playlist, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cipri din Cluj. Ok, de la Lore, pentru iubirea ei, Ionuț, cu mesajul: te iubesc mult. Avem de la Adi, zis Roger, Roger, Roger, pentru verișoara mea Flori, te pupic dulce și pentru voi este cei mai tari. Aș dori și eu o dedicație pentru prietenul meu, Dani, cu mesajul: te iubesc mult de tot, semnează Nuța. Fii atent aici, dacă tu suntem la capitolul SMS-uri de dragoste, salutare, puiuț, te sărut și te iubesc mult, o seară plăcută, chisomanilor, Ionel din Buzău, adică un băiat serios, așa cum trebuie să fie un om, nu? Hello, Olix, ce faci pentru Adi, cel mai scump văr, îl sărut tare, dulce, Flori, pup! Uite bine, Olix mare și un coleg, în rest e perfect, să știi, e chiar bine, e ok, în rest e bine. Diana, eu te consider cea mai bună prietenă a mea și chiar nu-mi pasă ce zice lumea despre asta, ești cea mai cool și de treabă și sper că și tu mă consideri cea mai bună prietenă, cu draga ta prietenă, Bianca. Stai așa că am primit și un derichis via SMS de la Felipe, se poate un derichis pentru reînvierea Măriei sale, Young, la Kiss Kiss Remix, vă salut, salutăm și noi pe Felipe. Pe ce mă, acum am auzit pentru prima oară, domnul Felipe. Chiar așa, încă de două zile sunt la program reîntors. Narcotic Sounder mai veche vine chiar acum, Dansa Bonito și Sunrise Inc. imediat, Ninja, piesă nouă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Adele, Someone Like You, la Kiss Kiss in the Mix. Telebreak. Da, un remix românesc foarte, foarte bun. Trebuia să vă spunem în primul rând despre podul Kiss Cash, mamă! 4.700 de euro și un scooter Malaguti, încercăm să dăm banii și scooterul, da, până în 10 undeva. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie foarte simplu pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania, Facebook-ul Kiss FM, unde avem o grămadă de like-uri, o grămadă de fani acolo. Și apropo de Facebook, am dat startul, Olix a dat startul de kissurilor, le scrieți acolo ca și comentul la postarea lui. Da, încercați să le lăsați acolo, să fie cât mai scurte, cât mai haioase și încercați să nu vă repetați. De asemenea, foarte pe scurt, astăzi a fost Antonia, mâine vine Anda Adam în programul Andrei Berghia, asta în cadrul campaniei Kiss FM, vedete face to Facebook. Yeke, yeke, varianta Massive Drum Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come in. château, c'est château, oh oh. Selectăm dintre ele pentru că sunt foarte multe derechisuri care nu și-au rostul. Pentru bunica mea te iubesc mult, bunii Carmen spune asta. Incredibil, da? Deci iată ce emisiune, Children in the Mix. Gianina spune așa, pentru cea mai bună prietena mea Flori, Dogărescu cu mesajul ești cea mai tare, Fato! Nu, este mesajul, cu mesajul, da? Violeta, pentru tine și pentru Young sunteți foarte bun. Mulțumim, Sabi, pentru clasa 8-a din Iași, care mâine au lucrare la limba latină, dar nu le pasă. Bine că la latină, că la română n-ați trece. Deci la română n-ați trece. Care au lucrare, care este? Cosmin Dobre, pentru Loredana, Nichifor Vastile, rog să te faci bine. Bogdan, Daniel, Cârnu, care are o poză cârnă, adică strâmbă. E într-o parte așa, nu vezi? Ba, da. Pentru Kiss FM și toți prietenii care ascultă Kiss de la Bogdan și toți colegii mei de la școala numărul 11 din 8D. Foarte bine, Marian, pentru cei mai buni Kiss FM, Dragoș, mulțumim de la un om care are un nume dubios să fie pentru prințesa mea Patricia cu mesajul lui iubesc mult. Cum ai putea să... Hai să punem numele ăsta în Google Translate, să vedem. Da, trebuie. Cine știe ce înseamnă? Da, zic și mie, prima oră asta e cu dedicație pentru clasa 8-a? Se pare că da. Pentru verișorii și verișoarele mele iubesc mult de la Lucy, Mircea, pentru toți colegii de servicii, pentru toți cei de la Kiss, sunt super tari, vezi? Oameni care și muncesc, da? Sigur că da, nu ca noi așa. Oameni care chiar muncesc. Andreea Moldoveanu, vreau din tot sufletul să-mi citești Teddy Kiss-ul din partea mea și a celor de pe Wall. Deci pentru cei care nu înțeleg încă ce înseamnă Wall. Wall este peretele de pe, de aici, de pe Facebook, după unde avem dedicații. După, s-a ascuns după el. Pentru cel mai tare chisoman ever, Dorel. Pentru Dorel, yeah! Nu, și așa, cu mesajul, atenție, lasă-ne! Gabriela, bună, vreau și eu Narcotic Sound, Sweeney, ce piesă pentru frații Wearing May și pentru Kissoman, bun! Tot așa se numeau și atunci când cântau melodia asta? Da, se pare că da. Ok, încheiem chiar acum 40 de minute de non-stop hits. Se întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă, da, la Kiss! All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese înainte de ora 8, poate chiar 4 dacă avem loc, nu? Și dacă e joi, dragi prieteni, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Și dacă e weekend, în weekend avem ca de obicei petreceri. Partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu, ediția 204, se întâmplă mâine seară în Resident Society Club în Sibiu. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, vom fi din club la scena din Slatina. Iar sâmbătă, DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în Club Level 1 din Braz. 4 piese foarte tari chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, Livi și Mona, Sweet Love. Avem Feeling Love, o piesă foarte, foarte tare, Rino și Silvia. Ne întâlnim și cu Somewhere Over the Rainbow și Lucky Man Project Pumpin'. DJ Young și Onyx împreună cu voi până ora 22 și nu uitați, 4700 de euro și... un scooter Balaguti, potul momentului la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Pape la Kiss Kiss in the Mix. Am intrat pe Fresh Top 40 să vedem pe ce loc se află piesa asta. Este pe locul 5, adică am intrat pe kissfm.ro/ft40. Lucky Man Project e pe locul 5. Dacă vă place piesa asta mult, intrați și voi acolo, puneți-o pe locul 1, trimiteți topul și la sfârșitul săptămânii Andreea Berghia împreună cu DJ Almud centralizează toate topurile trimise de voi și apoi sâmbătă de la ora 10 prezintă Fresh Top 40. Și apropo de Fresh Top 40, pe kissfm.ro/ft40, o aplicație nouță foarte, foarte tare. Aveți link-uri către piesă, către refren, către YouTube, date despre artiști și, desigur, opțiunea de a mixa anumite piese. Dacă vă plac 2, 3 sau 5 piese din Fresh Top 40, le mixați și faceți un mix pe care apoi îl downloadați. E foarte simplu. Foarte simplu așadar, intrați pe site-ul kissfm.ro. Uite, avem aici, se numește Fresh Mixer, da? Deci Fresh Mixer! Pauză scurtă și ne întoarcem cu următoarele 40 de minute non-stop hits. DJ Anx și Olix la Kiss Kiss in a Mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. One station. Yeah. All the hits. Let's go. Kiss FM. On your favorite radio station. Gata, e o fix în câteva clipe. La Kiss Kiss in the Mix avem parte de Ghetto și de Moga, tot mai sus. Începem 40 de minute non-stop hits. Ne întâlnim și cu Michelle și Randy. Only you. Și tot în ora asta avem Andra. Și 0722206020. Start SMS-uri, le citim puțin mai încolo. Până atunci, să cânte muzica! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Kiss in the mix. Yeah. se poate de light, așa, în ghilimele. Da, sună foarte, foarte bine. Și nu cred că l-am mai pus până acum la radio. Am zis, ia mă, hai să punem și remix. Ce atâta, piesa originală, piesa originală. Avem dedicații 0722 20 60 20. Înainte de asta să vă reamintim potul Kiss Cash, 4700 de euro și un scooter Malaguti. Încercăm să dăm bani și scooterul până în ora 10. Ăsta este potul valabil în momentul de față. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Sau înscrieri gratuite pe kissfm.ro, la facebook.com / Kiss FM România. O repet pentru a nu știu câta oară, înscrieri unice, înscrieți-vă o singură dată, trimiteți un singur mesaj. 0722 20 60 20 SMS-uri. Doamne, cât de adevărat sunteți cei mai buni, fără voi Kiss FM nu ar fi unde este acum, adică în vârf, țineți tot așa, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vali din București, mulțumim mult! Foarte tari mesajele și dedicațiile care la final se termină cu slogan. Îmi plac la nebunie, Elena Bucur. Voi ieși în stradă și voi striga în gura mare Kiss FM e cel mai tare. Iar vouă vă spun acum, difuzați Señorita. Pentru noi, sunteți super. Nu v-ați săturat de melodia asta în vara asta. Mulțumim frumos, Elena, o pupăm că e pe Facebook acolo. Neața, vă rog, Tom Boxer și Morena Deep in Love de la Mihai pentru Luluț. Mersi, hai cu Kiss Cash-ul că începe meciul. Forța Steaua, forța Martino. Nu știu cine era. Da, ok, bună băieți, vreau să vă spun că sunteți și cei mai buni. Ne pupă Carmen, mulțumim foarte, foarte mult pentru Răzvan. Răzvan de la Denisa, Q mesajul, te iubesc mult și vreau piesa Nica, Camarera și Alinca. Măi, Nic, mă, dar se scrie așa, se scrie N-I-C-C-A-B-A, da? Get Alive și pentru voi este cel mai tare, ok? Mulțumim foarte, foarte mult. Și încă unul, îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră, dar aveți o problemă, domnilor, nu citiți toate mesajele. Aseară am fost înjurat de nașul meu pentru că nu am primit dedicația promisă, vă pup pe portofelul meu. Genel. Genel nu. Din Slatina, atenție, deci, da? Îl cheamă Genel, ai înțeles. E foarte bine. Ne pare rău că n-avem cum să citim toate mesajele. Sunt foarte, foarte multe, sunt sute de mesaje și dacă le-am citit pe toate, am face emisiunea un talk show. Și știi de care mesaj îmi pare cel mai rău? De cererile în căsătorie. No, cred că în fiecare seară avem cereri în căsătorie, dar nu putem, adică ne vedem și doar după emisiune când citim mesajele care n-au fost citite în direct. Da, și multe, foarte multe mesaje de dragoste, de perpetuarea speciei, de procreere. Hai că vorbim deja de 2 minute jumate și ne înjură șefii. Deepside DJs, piesa nouă, Stay With Me Tonight, după care una mai veche, Pedro Cazan, Casanova și Andreea Selfish Love. Și ne întâlnim și cu Celia, noului single împreună cu K-Styles, Is It Love. Stay With Me Tonight, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. He's Kiss in the mix. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye. Kiss in the mix. Stay with me tonight, night, night, night.

in the mix. Mai avem încă 3 piese mixate înainte de pauză, nu? Sau dar înainte vreau să spun că poate se gândește Costi Ionita să facă și un extended cum trebuie pentru piesa de la Celia. Dar el a făcut și piesa asta? Da, el a făcut piesa Celia, dar... Păi nu face extended-ul pentru că... Nu. Oh, hai să nu spunem nu că spunem după de ce. Hai deci, să spunem de ce. Costi, dacă ne auzi, vrei și noi un extended să mixăm piesa asta cum trebuie, că ne doar pentru noi, ascultătorii, deci, promitem, de noi. Promitem că nu dăm la nimeni extended-ul. Da, pe bune, și de ce nu face extended-ul? Ca să nu se fure tobele. Aolea, hai mă, loc poți să cred. Nu, să nu-i fure lumea tobele, deci, pe bune. Te mir că nu pune lumea piesa în club. Păi dacă nu pot mixa DJ-ii, uite că nu e. Doamne, și-am vorbit aiurea în loc să vă spunem despre aplicația de Android, Facebook, da? Aplicația Android, da, nu de Facebook, Android și pentru device-urile Apple, o găsiți pe kissfm.ro, voi instalați pe telefon. E gratuită, amândouă sunt gratuite și pentru iPhone și pentru Android, așa încât aveți aplicație foarte șmecheră Kiss FM pe telefonul vostru să ne și ascultați în timp real, să și auziți știrile. Kiss Cash-ul când vine, cum e cu indiciu, cum e cu treaba, mai ales când sunt sume atât de mari, cum ar fi acum 4.700 de euro și un scooter Malaguti, nu? Așadar, dacă aveți un device Apple sau care este cu sistem de operare Android, vă puteți instala aplicația gratuită de pe site-ul kissfm.ro în partea de sus. Și să le ignorați pe cele care costă, da? Deci da. Nu, noi le avem... Gratuită. Exact. Ok, Rihanna! Andra vine cu telefon, dar seamănă Andra cu Rihanna, nu? Andra cu Rihanna, tot acolo, tot. Și Alex Velea, cred că mai intră, Whisper, piesă nouă. Intră, păi dacă i-am deschis ușa, eu n-are cum să nu intre. Cea mai bună muzică. Împreună cu voi, da, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. DJ Young și Olix. I didn't mean to end this life. I know it was the right. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that 40 de minute non-stop hits. Până atunci să vă spunem din nou, podul Kiss Cash este de 4.700 de euro și un scooter Malaguti. Încercăm să dăm bani și scooterul până în ora 10. De asemenea, hai să ne ocupăm chiar acum de lerichisurile de pe Facebook. Uite, Cosmin, cred că e primul lerichis al lui Cosmin pe care îl citim. Zice, pentru Dorel, nu mai suna la Kiss Cash. Dorel este un băiat care sună și nu știu cum reușește să intre tot timpul în direct și dă numărul, frate. Și el este... Așa e? Da, așa e. Băi, poate fi o fată, o fi Dorela. Băi, nu, este un băiat foarte vesel. Am înțeles. Vlad zice așa, un dedichis pentru prietena mea, Mihaela, o iubesc foarte, foarte mult, respectiv clasa 8-a. Ți-a zis ok cu a 8-a azi. Da. Și un dedichis pentru voi, Nichifor Vasile, pentru Alex, la mulți ani. Gina Dea, pentru mine, Soave, Pitbull featuring Neyer, Kent HD. Hai, terminați cu prostiile, cu... Băi, asta e reclamă. Pe băi, telefon fără Android nu merge Kiss FM-ul, merge pe Apple sau pe telefon cu Android, da? Alex, pentru toți prietenii mei și pentru voi cei mai tari DJ de la Kiss FM, baftă în continuare, mulțumim, atenție, acum, dedichis foarte frumos. Da, interesant, are cât un kilometru? Andrei zice așa, toți chisomanii activi de pe Wall, Natalia, Cosmin, la Dumitrescu, Izabela, Dina, Ina și toți colegii mei din a șaptea, bine, Cuza, Ploiești, Daniel, Sebi, Andreea, Corvin și toți ceilalți. Încă ceva, mi s-a mai întâmplat să trimită lumea dedichisuri și le explic, dar tot nu înțeleg ei. Bine, le direcționez către voi? No. Da, trimite-le, da. Sigur, o să ne uităm la ele, o să ne amuzăm, dar dedicațiile sunt numai cele de la postările noastre, pe care voi le lăsați ca și comentarii, da? Bun, ce mai avem pentru toată lumea care ascultă Kiss și pentru voi, Olic și Dejan, țineți-o tot așa ce mai bun. Și vreau un whisper to my heart, ceea ce fac aici e art de la Velea pentru tine, știu că-ți place, nu te abține. Un derichis de la George Radu. Păi da, ai citit tu un derichis, poezie așa, unde era? Era o poezie foarte frumoasă, nu e poezie, de fapt așa, o chestie interesantă de la Alexandra Pavel, că dacă era din partea unui băiat suna gay, așa, se amestecă într-un vas, lui DJ de la Kiss FM, adică Olic și DJ Ian, cu mixuri de la Kiss Kiss in a Mix, cu radioul și cu postul Kiss FM. Licoarea obținută se administrează în fiecare seară înainte de ora 19 pentru a avea efecte pozitive. Mulțumim foarte mult, Alexandra! Foarte frumos! Foarte frumos! Bun, facem pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu încă 3, poate chiar 4 hituri mixate live la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Ian și Olic. Bring the beat back, can you hear that sound? Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Exact, 8.40. Poate în cap 4 piese înainte de ora 9. Încercăm. Hai să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend cu petrecerile Kiss FM. Mai exact, partidul Kiss FM, ediția 204. Olic și Dan Fițescu se întâmplă mâine seară în Resident Society Club din Sibiu, iar sâmbătă va fi în direct pe Kiss FM de la miezul nopții din club la Scena Slatina. În timp ce DJ Young in the mix este sâmbătă la Kiss Kiss in a Mix Party în club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Acolo voi mixa chiar de ziua mea. O să facem un super party. Bun, sâmbătă, nu uitați să-i urați la mulți ani lui DJ Young. Puteți să-i trimiteți SMS-uri. Numărul lui este 07. Da, mai mulțumesc pentru această ofertă. Ofertă ofertantă. Delia și Dale. Imediat o piesă din vară. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Cu Duro. Nica Marela vine cu Alinca, Get Alive. Și apoi Pitbull. Pitbull care cântă cu toată lumea. Cântă și cu Mark Anthony, Rain Over Me. Dice și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Dăm radio la maxim. We'll be right back. Că vorbim și în rime. Avem campania, o știți deja foarte bine, vedete face to Facebook. Astăzi în programul Andrei Ermețean a fost Antonia, a făcut ședință foto pentru Facebook-iști, o grămadă de poze haioase în studioul Kiss FM. Le găsiți chiar pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Intrați pe prima pagină, puțin mai jos la Hot on Kiss. Mâine vine Anda Adam în programul Andrei Berghe invitată, adică undeva după ora 10. Sperăm să se trezească Anda. Anda, te trezești, da? Da, vedete face Face to Facebook, timp de 3 ore cât durează un program, o emisie, vedetele stau și sunt în contact direct cu cei de pe Facebook, cu Chisomanii, care sunt acolo pe wall-ul Kiss FM. Din când în când mai spun ceva și la radio, dar oricum activitatea principală este pe Facebook, acolo se desfășoară. Voi intrați în cazul în care n-ați făcut încă pe facebook.com/kissfmromania, dați-ne un like și o să vedeți filmări și chiar interviuri cu artiștii care au fost până acum în studioul nostru. Și au stat de vorbă cu Chisomanii pe Facebook. Pauză scurtă, dar după pauză vine concursul Kiss Cash. Pregătiți-vă, 4.700 de euro și un scooter. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause this is where hit music lives. Obviously Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Morning people, this is DJ Young and DJ Oli. piesa non-house. Dăm startul următoarelor 50 de minute non-stop hits. Și începem cu dedicații 0722 20 60 20. Bună, sunt Elena din Iași și pup pe toată lumea din partea mea, că la mine nu se gândește nimeni. Mișto, Kiss FM, pupilic și vouă. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Te bubam, salutarea băieții mei, să fie Rihanna, We Found Love. Dacă o aveți în special pentru Iulia și pentru mine, oare când o aveți pe Tara în studio? Cipri din Cluj, mamă, Cipri din Cluj, ne-ai nebunit? O să fie și Tara. Umorât. O să fie și Tara când casa e de discuri, o să o trimită la noi în studio, da? Te iubesc, George, și mi-e foarte dor de tine. Bravo, vă, sunteți cei mai tari, super tari. Vă pupăcește Aișe din Brăila. Ce mai avem? Aișe, adică aici, nu? Dedic toate piesele din seara asta pentru buna mea prietenă Nicoleta, cu mesajul Kiss You, dar și vouă, băieți, sunteți cei mai tari, Mădălin din Giurgiu, mulțumim mult! Sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, sper să vină și la mine scuterul și banii Dandy Vaslui, mi-ar prinde tare bine! Toată lumea visează la bănetul, la grămada de bani de la Kiss Cash și la premiile care sunt pe lângă bani. Cel mai tare post de radio din România, Antonio Marioneta, așa spunta și eu, o să râs, dar o să vină imediat într-un remix foarte, foarte bun. Avem încă un mesaj, de ce mai tare, toate piesele să fie pentru iubita mea. Bă, unde e cealaltă parte? Nu mai e partea. A fugit partea. Iubita mea, e bine. Da. Rămâne atât, nu? Ok, și încă unul foarte interesant. Niște oameni care s-au înscris la Kiss Cash la numărul nostru. Nu v-ați înscris bine, deci nu ăsta e numărul, da? Pentru Kiss Cash vă înscrieți la 0735 600 100. Să-i citim, cum cheamă. Da. Domnul Dragoș Nemțeanu din București, Daniel Cristian din Ploiești și Oprea Victor din Cluj. Și municipiul Slatina, comuna Curțișoara, numele Ileana. Oameni buni, 0735 600 100. Ăla este numărul de înscrieri pentru Kiss Cash. Acolo scrieți numele și orașul din care ascultați Kiss FM și apoi toată ziua cu urechile ciurite pe Kiss să aflați indiciul, nu? got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me alone. I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I Jordan, Got to Love You, un remix foarte interesant. Romano, DJ's Remix, un remix românesc, sună foarte, foarte bine, adică... Mai ales la final, când ai senzația că se oprește piesa. Ce s-a întâmplat? Dar nu, așa e făcut, foarte interesant. Ce trebuia să vă spunem? Despre Fresh Tap 40, aplicația foarte șmecheră, noi suntem fani, ne place foarte, foarte mult, intrați pe kissfm.ro/ft40, toată ziua ne jucăm cu aplicația asta. Ne facem mix, acolo ne facem mixurile pe care le auziți la radio, sigur, de fapt. Da, pe aplicația de pe site, intrați acolo, aveți link-uri către artiști, aveți clasamentul pe care voi îl faceți și îl trimiteți mai apoi. Da, și după ce trimiteți clasamentul, Andreea Berghia îl decentralizează pe toate și mai apoi, împreună cu DJ Almud, sâmbătă de la ora 10, prezintă Fresh Top 40! Ok, avem start de kiss-uri pe facebook.com/kissfmromania, în rândul lui Olix, să scrie acolo start și voi la postarea lui, lăsați dedicațiile. Cât mai scurte, cât mai haioase și nu vă repetați, dacă ați făcut deja un dedicis în seara asta, vă rugăm frumos să nu mai lăsați unul acolo. Avem o piesă lansată la noi în emisiune, Mina K, Everybody on the Floor, avem Extended-ul făcut de băieții de la Deep Central. Și Ellie White, Nu te mai caut imediat. După care, o piesă nouă, La Kiss! Chandler împreună cu Sarah. Da, se cheamă, cum se cheamă, că nu vă pun acolo, Lover's Night, Lover's Night. O piesă interesantă. Da, cu un instrument tradițional românesc, nu? Da, da, da, din folclorul, da, da. Din Bucium sau ce? Știm noi pe cineva pe Facebook căruia îi place foarte mult piesa asta. Bucium in the mix. Sunt amețit, mă la capul, am uitat să dau startul derichisurilor pe Facebook, am făcut-o abia acum, așa că puteți, începând din acest moment, să lăsați derichisurile voastre acolo. Intrați pe Kiss FM pe facebook.com/kissfmromania, la postarea lui Olix, o să avem în 10 minute un calup foarte, foarte mare de dedicații de acolo. Între timp, să vă spunem așa, 4700 de euro n-am reușit să-i dăm în seara asta, așa că mâine dimineață la Cronica Cărcotașilor avem 4800 de euro și un scooter Malaguti. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascult Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Dacă e joi, e weekend la noi și vă spunem imediat unde ne întâlnim în acest weekend. Până atunci, Raluca, Out of Business, Nicole Scherzinger vine cu Right There și ne întâlnim și cu noul single Andreea Bonica, Electrify. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Să-i zică... A, da! De ce zice Electrified că putea să zică On The Floor? Da, mai bine On The Floor, J-Lo, Andreea Bănică la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații de la postarea lui Olix de acum 10 minute. Avem așa... Alex Miro pentru iubita mea frumoasă, te iubesc, așa o cheamă, cred că frumoasă. Vlad, un delichis pentru Andreea Rusu, colega mea, the best, chiar dacă ea nu știe, și pentru voi... Zac zice salutări la toți chisomanii din Milano. Toma Ștefan, vreau un dedichis pentru mama mea și bunica, care vă iubesc. Vă iubesc, nu vă iubește, că sunt două și vă ascult non-stop, la fel ca și mine, cu melodia Mi-e dor de noi, DJ no. Project și Julia. Eu cred că doar bunica ne iubește, asta era ideea. Ah, dar mama mea și bunica, da, ok. Bogdan Antonescu pentru vita mea, Julia, sănătoșire grabnică, te iubesc. George Rahu, dedichis pentru toți cei din Academia Navală, Mircea cel Bătrân, care în seara asta își bat capul cu algebra lineară, pupici Kiss FM. Denciu zice așa, mulțumesc pentru piesa lui J. Alexander, Georgiana, Valentina, Denciu, să fie... Natalia, măi! Da, Denciu, Natalia, da, să fie pentru toată clasa 12 de la Colegiul Mihail Cartacuzino din Sinaia! Hey, hey. Cu mesajul, abia acum începe greul și pentru voi, cei de la Kiss. Florin zice dedichis pentru Castiel de la Vast, mai treci la muncă, lasă gagicile și toți chisomanii. Ce mai avem? Love, Comi Love, vreau să dedic pentru un amic special de-al meu, pentru voi și pentru cei de pe wall, dedicație și pentru școala generală din Bolintin, clasa 5, trebuie succes la alergat sâmbătă asta! Pentru restul, ne pare rău, sunt foarte, foarte multe. Da, n-avem cum să le citim pe toate. Alexandra sta în piesă mai veche. Ne întâlnim și cu Dr. Dre, un remix care coboară în hip-hop și apoi continuăm cu hip-hop. Gras XXL, Lala Song. Și avem pentru voi și Seniorita de la Alexino și Starchild. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss, in the mix, yo, yeah, here we go, kiss, in the mix, yo, yeah, kiss, kiss, in the mix. Yeah, yeah, yeah, No stress, no seeds, no stems, no sticks. Unde ne întâlnim în acest weekend, unde petrecem în acest weekend. Matinul Kiss FM, ediția 204, se întâmplă mâine seară în Resident Society Club din Sibiu. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo și tot Olic și Dan Fințescu sâmbătă în direct pe Kiss FM cu Marian Bobal în studio. Vor fi live din club la scena din Slatina. În vreme ce sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă cu DJ Young, desigur, în Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Am să mixez chiar de ziua mea acolo, facem un super show. Mai avem încă două piese foarte tari, că tot ne-ați cerut. Alexino și Starci, Alvin cu Seniorita. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. DJ Young și Olic împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. money. La gente se está muy loca. Johnny. La gente se está muy loca. Sexy, sexy, sexy. Hai să... Domnul Marian, bună seara! All the ce? All the... Fuck day. All the fuck day, na, na, na. All the walk day, all the, da. Deci trebuie să spunem că am pus piesa asta. De fapt, o tot puneam, că era în playlist pe vremea aia. La Summer Kiss. Asta vara, da, era pe plajă de dimineață. Bună seara, o puneam și în program. Și la un moment dat vine o doamnă... Da, noi eram în beach bar și vine o doamnă și zice... Respectabilă, de altfel. Da, da, în engleză era o doamnă din afara țării, desigur. Da, vorbitoare de limba engleză. Și ne zice, domne, nu vă gândiți la copii? Cu, adică puneți piese din astea cu... E, frumos! What the fuck? Copii de pe plajă, chiar așa. Da. Uite, adică erau niște copile acolo, da, pe plajă, da, în Costinești de... Da, da. Cred că la copilele alea, deci la copilele alea se gândea, nu? Dacă nu se gândea, vă gândeați voi, adică nu-i problemă. Și noi am zis, what the fuck? Nu, asta e glumă. Am schimbat asta, piesa, nu. Ne-a rușin. Scuze. Am intrat în pământ când a venit femeia la mine. În nisip, da. În nisip, da, exact, prin nisip. Podeaua beach barului în nisip, n-am făcut așa, gen, știi, tirbușon și am intrat cum intra Superman. Și, deci ai bine, vorbit despre copil, ai vorbit despre tirbușon. Deci mi-am ce-ai revenit. Ce-ai făcut zilele astea? Deci luni și marți am lipsit, care este, mi-am revenit. Se vede că, da, se vede, uite, okay. A venit cu glumele la el. Ce face mâncarea chinezească din tine? Da. După ce... Și n-are, da, nici ochii țuguiați. Mr. Boba vine într-un minut, deja am intrat peste programul lui, în programul Kiss in the Night. Pare eu că ajung mai repede din studio ăsta în studio celălalt. Dar 5 secunde mi-a. Eu zic să rămâi în studio ăla, să stăm acolo microfonul deschis. Și faceți noi butoanele. Facem butoanele, dacă ne plătești bine. Dacă facem, noi intrăm în nisip cu toți. Îți facem regia de emisie. Da. Iată, cum sună asta, din studioul 14. Ca la radiourile adevărate. Da, din studioul 14, Kiss FM, regia de emisie. Că plătim radiourile adevărate. Da, ok, rămâneți cu Mr. Boba. Știi ceva de subiect sau te mai întreb de subiect sau nu? Despre care subiect? A, n-ai subiect azi? Ba da, dar pe aia să te pun în dificultate. Azi nu, astăzi este o emisiune fără subiect. Nu, avem un subiect romantic astăzi. În noaptea asta. Dar tu ce ai făcut zilele astea de-ai devenit așa? Ascultat niște romanțe, probabil. Da, la celebrul radio. Te-ai îndrăgostit, Marian, sau te-ai reîndrăgostit? Eu sunt veșnic îndrăgostit, ca să fie clișeul până la capăt complet. Ce frumos. Băi, e ora 10, gata, hai, pac, avem și 2 minute de reclame. Marian Boba după ora 22. În weekend, vă întâlniți cu Weekend Mix. de la 7 la 10 seara cu Marian Boba și DJ Jones. Adică mâine seara, sâmbătă și duminică, Mr. Boba o să fie, cum să zicem, one man show. Mă, că e și DJ Jones aici. Doi man show. Ok, da, bine. Ok, gata, bine. Da, ea a vrut să zică că e ăsta la mai important. Adică apreciez, Ovidiu, apreciez. Noi. Ești aici de față și persoanele de față, nu? Mâine dimineața, 4.000. Băi, gata, mă. Nu mai da reclamele pe bune, adică nu mai are rost. Hai să punem reclamele în fundal, adică... Da, cum ar fi? Vorbim pe reclame. Gata, hai, v-am pupat, ne auzim în formula de Kiss Kiss in the Mix luni de la 7 seara. Cea mai așa că trebuie să fac ceva, trebuie să... Ce să faci? Hai, păi, dar ia asta cu old în urechile mele, că pe bune. De ce să plec setat pe treaba asta, îți dai seama? Bine, hai să vorbim pe blank. Gata, seara frumoasă, e 10 și un pic deja. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM.